пачатку радыёспектакля «Спартак», які быў створаны на беларускім радыё ў 1987 годзе паводле аднайменнага рамана італьянскага пісьменніка Рафаэла Джаваньёлі. Сам аўтар, прафесар гісторыі, саратнік Джузэпэ Гарыбальдзі, напісаў, як вядома, некалькі гістарычных твораў пра старажытны Рым. Але бясспрэчную славу Джаваньёлі прынёс менавіта раман «Спартак», закончаны ім у 1874 годзе. Гэты твор расказвае пра буйнейшае ў антычнай гісторыі паўстанне рабоў і гладыятараў. Больш дакладны час дзеяння – першае стагоддзе да нашай эры. Галоўны герой – Спартак, мужны воін і высакародны чалавек, які аддае сваё жыццё ў імя свабоды. Прачытаўшы раман, Джузэпэ Гарыбальдзі даслаў аўтару свайму сябру і паплечніку ліст, у якім выказаў словы захаплення і прызнання. Цытую. «Вы, рымлянін, апісалі не лепшы, але найбольш бліскучы перыяд гісторыі найвялікшай рэспублікі. Вы вылепілі Спартака, гэтага Хрыста, збавіцеля рабоў, разцом Мікеланджэла. Я, як раб, што атрымаў свабоду, дзякую вам за гэта, а таксама за тое глыбокае хваляванне, якое адчуваў, калі чытаў ваш твор. Няхай жа акрыяе дух нашых суграмадзян пры ўспаміне пра вялікіх герояў, што спачываюць у нашай роднай зямлі. Зямлі, дзе больш не будзе ні гладыятараў, ні паноў». Шаноўныя слухачы, зараз у тэатры беларускага радыё прагучыць трэцяя, заключная частка радыёспектакля «Спартак» паводле аднайменнага твора Рафаэла Джаваньёлі. Пад выглядам вандроўнага фокусніка Арторыкс пайшоў у Рым да Катыліны. Катыліна! Прывітанне табе. Святло і свабода. Што? Што ты сказаў? Што гэта значыць? Я ад Спартака. Мне трэба пагаварыць з табою, Катыліна. Ад Спартака? Так. Добра. Ідзі за мной. Ну, я слухаю тебе. Говори. Спартак і яго паплечнікі прапануюць табе стаць правадыром гладыятараў і рабоў. Што? Адвага 60 000 паўстанцаў, выпрабаваных у баях воінаў, павялічыцца ў 10 разоў, а праз год іх рады падвояцца. Праз год ты разам з намі будзеш стаяць ля варот Рыма, і табе вынесуць ключы ад вечнага горада. Хопіць. Так, Спартак разумны і хітры. Ён ведае, чым мяне спакушаць. Але дай мне крышачку падумаць. Час не чакае, Катыліна. Так, так. Час. Ён нікога не чакае. Некалькі гадоў назад я сам хацеў ісці з вамі, а цяпер патрыцый і раб не могуць існаваць у адной запрэжцы. Не. Ты ідзі. Ідзі, вяртайся да спадтака і перадай яму, што я ў захапленні ад вашай мужнасці. Але перш за ўсё я рымлянін. Скажы Спартаку, каб вёў вас на той бок Альпаў, кожнага ў сваю краіну. Далейшая вайна будзе тут для вас пагібельнай. Ты разумееш мяне? Ну, ідзі. Ідзі. Сенат слухае цябе, Катыліна. Я падрыхтаваў паведамленне аб выніках вайны легіёнаў сената з рабамі Спартака. Вайна гэта працягваецца ўжо больш за 2 гады. Колькасць арміі паўстаўшых дасягнула 60 000. Да Спартака ідуць рабы і гладыятары з усёй Італіі. На поўдні краіны ўстанаўліваюцца новыя парадкі. Спартак даў усім рабам свабоду. Рымскай улады на поўдні не існуе. Там новы валадар Спартак. Армія яго цудоўна вывучана і натрэніравана. Апошняй перамогай пры фундзе над прэтарам Гаем Анфідыем Арэстам і 30 000 рымскіх легіянераў, вопытных, спрактыкаваных у баях, Спартак даказаў. А мы, чырванеючы ад сораму, прызналі, што ён адважны, доблесны і вопытны палкаводзец. Дзейнічаючы адным атрадам конніцы, які хутка перамяшчаецца, Спартак адцягнуў увагу ўсёй арміі Арэста, у той час як 5 яго легіёнаў акружылі рымлян і разбілі іх ушчэнт. 7 000 нашых воінаў загінулі ад мячоў гладыятараў, 4 000 рымлян узята рабамі ў палон. А Спартак пры гэтым страціў усяго 2 000 забітымі. Такой ганьбы Рым яшчэ не ведаў. Вось таму мы і сабраліся тут. Чаму ты, Катыліна, раней пра гэта не гаварыў? Не, шаноўныя, успомніце, я папярэджваў вас. Вы думалі, што гэта лёгкі ветрык, а гэта ураган. Рым, які можа выставіць 100 000 воінаў, пасылаў як на прагулку 3-5 і нарэшце 30 000 легіянераў. І Спартак, умацоўваючыся колькасна, набіраючыся вопыту, раз за разам біў нас. Прывольнае жыццё прытупіла ваш розум. Вы хочаце толькі пацяшацца. Ужо зроблена шмат памылак. Супраць Спартака трэба пасылаць усю рымскую армію. Толькі тады мы пераможам. Я сказаў. Думайце. Можа быць, трэба не войска слаць супраць Спартака. Можа прымусіць самога Спартака біцца супраць Спартака. якое было рашэнне сената, засталося тайнай. Вядома толькі, што ноччу таго дня, калі адбылося пасяджэнне сената, консул Цярэнцій Варон Лукул, як прыватная асоба, выехаў верхом праз эвклінскія вароты і па прынестінскай дарозе паскакаў на поўдзень. Вялізным лагеры з глыбокімі рабамі і высокай агароджай размясцілася на адпачынак армія Спартака. 60 тысяч чалавек былі раздзелены па нацыянальнасцях. Легіёны германцаў, галаў, фракійцаў, грэкаў, самнітаў. Штодзённыя вучэнні, практыкаванні і трэніроўкі ператварылі рабоў у падрыхтаваных воінаў. Яны сталі лепшай арміяй Італіі. Спартак! Што? Спартак, у лагер прыбыў пасол рымскага сената. Пасол рымскага сената? Так! Клянуся маланкамі Юпітэра, няўжо так падупала лацінская фанабэрастасць, што рымскі сенат рашыў уступіць у перагаворы з пагарджанным гладыятарам. Вядзі яго. Слухай мяне. Рымлянін, здымі павязку з вачэй. Ты знаходзіся ў нашым лагеры перад нашым правадыром. Прывітанне табе, Спартак. Прывітанне і табе. Я хачу гаварыць з табою з вока на вока. Добра. Выйдзі. Слухаю. Мы адны. Гавары. Спартак. Маё імя Гай Руф Рала. Я належу да саслоўя коннікава і прысланы да цябе консулам Цярэнціем Варонам Лукулам. Ён прапануе табе спыніць ваенныя дзеянні. Ого! Цікава. А на якіх жа умовах? Ты кахаеш і сам каханы адной знатнай матроннай. А адкуль консулу гэта вядома? І пры чым тут мае асабістыя адносіны да справ ваенных пры перагаворах аб міры, які вы мне прапануеце? Ты любіш Валерыю Месалу, удаву Сулы, і каханы ёю. Сенат не толькі збавіць яе ад ганьбы, якую яна наклікала на сябе гэтым каханнем, але гатовы сам прасіць Валерыю стаць тваёю жонкай. Далей. Калі ты будзеш жанаты, консул Варон Лукул прапануе табе права выбару. Калі ты пажадаеш праявіць доблесць на полі бою, адправішся ў Іспанію пад кіраўніцтва Пампея, атрымаўшы пасаду квестара. Палічыш за лепшае мірнае жыццё, станеш прэфектам у адным з гарадоў Афрыкі па тваім выбары. Туды ж зможаш забраць сваю дачку Пастумію і сястру Мірцу. Так. У адваротным выпадку дачка твая будзе забрана ў Валеры і аддадзена апекунам. Ты нават абняць Пастумію ніколі не зможаш. А мае таварышы? Армія гладыятараў павінна быць распушчана. Рабы павінны вярнуцца ў Аргастулы, а гладыятары ў свае школы. І ўсяму канец? А? Сенат забудзе і даруе. Які добры, великодушны і літасцевы сенат. Ён даруе. Даруе ўзброенаму ворагу і да таго ж пераможцу. Небывалы прыклад великодушнасці. Восем гадоў свайго жыцця усе духоўныя сілы я аддаў святой і высакароднай справе. Я прызваў да зброі 60 000 маіх таварышаў па няшчасцю, вёў іх ад перамогі да перамогі, а цяпер скажу ім: свабоды вам не заваяваць, кідайце мячы, вяртайцеся да сваіх паноў, працягніце рукі, каб іх зноў закавалі ў прывычныя ланцугі. Значыць, ты не цэніш гонару, які табе варвару аказвае сенат. З нікчэмнага рударыя ты ператворышся ў квестара ці прэфекта. Табе будзе дазволена ажаніцца са знатнай рымскай матронай. Ах, які магутны сенат рымскі! Ён распараджаецца не толькі ўсёй зямлёй, але нават і пачуццямі людзей на зямлі. Ну, а калі гладыятары, нягледзячы на мае парады і ўгаворы, не пажадаюць разысціся? Ну, тады такому вопытнаму палкаводцу, як ты, Ну, урэшце табе заўсёды надарыцца выпадак. Для добра гэтых няшчасных а 200 войска ў месцы... Дзе консул Марк Цярэнці Варон Лукул будзе чакаць іх са сваімі легіёнамі. Ён акружыць іх, яны ціха без шуму здадуцца. Гэта захадзя арганізаваная перамога прынясе консулу Лукулу вянок трыумфатара. Ці не праўда? Але ж і ты атрымаеш нямала. Падзякуй багам Алімпа, што пагарджаны гладыятар умее паважаць правы іншага і не забыў, што ты з'явіўся да яго паслом. Ты прыйшоў прапанаваць мне страту, ганебную і зняважлівую, як твой нікчэмны сенат. Ты дакрануўся да самых запаветных таямніц маёй душы. Ты спрабаваў спакусіць чалавека, закаханага бацьку, каб падманам і хітрасцю дабіцца сваёй мэты там, дзе ты не мог атрымаць перамогу сілай зброі і розуму. О, варвар! Ти, здається, забив, з ким розмовляєш? Це ти! Римський консул Марк Теренцій Ворон Лукул, прийшовши сюди під чужим іменем, це ти забив, де знаходишся і з ким розмовляєш? Ти думав, я не ведаю тебе, негоднік. Преш! Вертайся у Рим, збери нові легіони і приходь біться у відкриті бої. Там, коли ти осмелишся стати со мною тваром у твар, я дам тобі отказ на усі твої пропанови. Бідний дурань! Ти ще на нешто сподіваєшся? Чи довго ти зможеш протистояти натиску наших легіонів? Не теж себе надії. Рим непереможний. Я наводню твой лагер лазутчиками и здрадниками. Я посею у твоим войску разлад. Я добьюсь у сенати, каб супрать тебе поднялся у весь Рим. И ты упевнишься, что Рим перемахчи нельга. А я сподяюся вывести былых рабов на их родину. Там мы подымем повстанне усіх прыгнечаных народов, и атуль мы прыйдем до вас все разом, и скончится ваше панаванне. Варта! Провести консула и его свиту з лагера, вошы не завязывать, хай бачать усё. Хай ведают, что мы их не боимся. Бояться треба им. Сотни разведчиков и лазутчиков под выглядом рабов и гладиаторов наводнили армию Спартака. Их намаганнями яна потерпела поражение от легионов консулу Публиколы при Нурсии. У бои загинули все 10 тысяч германцев, один из лепших корпусов гладиаторов, яким командовал доблестный Аномай. Але на наступный день армия Публиколы была полностью разбита Спартаком. 14 тысяч римлян лягло на полі бою. Сенат назначив нового командуючого, проконсула Марка Краса. Гэты багатий, смелий, розумний римлянин узначалив 84-тисячне адборне войско, собране з ветеранів. Ён рухався на сустрач армії Спартака. А повстанці вирашали, куди йти? На Рим? Ті да переправити розпод і далі у свої родні країни, каб там подимати пригнечених на війну. Брати! Брати! Ви, оп'яненные многими перемогами над римськими легіонами, тільки за останній місяць ви тройчі били їх. Але ось уже скончена війна Рима з Іспанією. Помпей со своїми когортами іде сам не на допомогу легіонам Краса. Армія Лукула рухається сюди, скончивши войну с Митридатом. Супрот нас не в забаве сберется 300 тысяч вопытных воинов. И тогда Италия станет могилой для гладиаторов. Треба отходить. Это говорю я, Спартак. Теперь вырашайте. Покуль подвинуть руку и Помпей, мы разобьем Краса и возьмем Рим. Браты! Браты! Тут мы не переможем. Наши идеи не проникли у народ и не согрели сердце 10 миллионов рабов Италии. Я устремлю вас от погибельного рождения. Але коли вы решите... На Рим! Вы этого хотите? На Рим! Хай будет по-вашему. Я сгоден биться разом с вами и разом померти. Ничего иншего не застается. Я не обещаю, что приведу вас до перемоги у этой теперь уже проигранной войне. Але як бы там ни было, мы уступим о бой с Красом и пойдем на Рим. Слава Спартаку! Пройшло уже 3 дні, як войски Спартака і Краса стояли одно перед одним. У самый тихий час ночи, коли у римским лагеря настав повний спокой, Краса разбудив його контубернал, доложивши, что з'явився гонец от гладиаторов. Привітання тобі, Крас! Кто ты? И что тебе треба? Коли я скажу тебе, Сенат, ты повинен отказать мне от плата. Гэты пароль дал мне Луку. Говори. Ты помнишь гибель 10 000 германцев на мая? Это мой уклад у перемогу Рима, Крас. Я сумленно служу Сенату. Говори. Завтра днем, открыто, так, каб до тебе дошли чутки, 2 корпусы Граніка и Арторикса, и вся конница рабов, 40 000 человек под керавництвом Спартака, выйдут с Сипонта и быцам пойдут до Барлеты. Далей. А Крикс со своим 30-тысячным корпусом застанется у Сипонте. Быцем за разноголосье со Спартаком. Далей, далей. Як толькі табе стане, пра гэта вядома. Ты нападзеш на Крыкса. У цябе ж хутрая сілы больш, чым у яго. Але тут жа вернецца Спартак, ударыць з тылу, і няма Краса. Як не стало многих и многих трибунов, преторов и консулов с их армиями. Ах, вон. Вось які у их план. И так, так. Гэта іхній план. Ну што ж, пабачым, ці траплю я у пастку. Абавязкова трапіў бы, калі б я не папярэдзіў цябе. Я ж по заданню Спартака павінен сачыць за твоим перемяшчэннем. Вер мне, Крас, и я принесу тебе и Риму перемогу. Ты перемогу? Як? Слухай, ты адыдзеш отсюль завтра до світання и прибудешь у Сіпонт, калі Спартак толькі-толькі выйдзе з яго. Ён размесціцца за 20 миль ад горада і будзе чакаць вестак ад мяне, дзе ты і што робіш. Я скажу яму, што ты не думаў здымацца з лагера. Ты ж у гэты час хутка і лёгка разаб'еш Крыкса. Тваім праціўнікам застанецца Спартак, у якога армія будзе удвая меншая за тваю. А калі лічыць яшчэ, што з дня на дзень падыдуць Пампей і Луку... Ты небяспечны чалавек. Я не хацеў бы мець такога ворога. Я сумленно служу сенату. Сенат добра платить. На світанні легіёны Краса напалі на лагер Крыкса. Калі Спартак, даведаўшыся пра здраду, прымчаў з 8000-ным атрадам конніцы да таго месца, дзе стаяў лагерам Крыкс, ён убачыў поле, да небасхілу сланае целамі забітых гладыятараў. Мае няшчасныя браты. Крыкс! Памятайся. Мой любый Крыкс. Высокородны Спартак. Треба ратаваць 8 легіонаў, якія ідуць за нами. Крас несумненно чакае недзе тут. Яго армія ўжо некалькі гадзін адпачывае. Яны акружаць нас і таксама разаб'юць. Твоя праўда, мой сябар. Пошли людей на сустрач граніку. Хай он вернется с легионами назад. Мы зараз не можем змагаться с Красом. Возьмите тело Крыкса. Мы отходим. Праз тры дні Спартак нечакана напаў на адзін з буйнейшых атрадаў Краса. 7 гадзін ішла бітва. Спартак выйграў яе, знішчыўшы 6000 і ўзяўшы ў палон 3000 легіянераў. Пабудаваўшы ў даліне ля горада Турына умацаваны лагер, ён даў войску кароткі адпачынак. Спартак, Спартак, табе папірус з Рыма. Давай. О, богі, колькі яшчэ выпрабаванняў пашлеш ты мне, мой лёс. Непераможнаму доблеснаму Спартаку шле сваё прывітанне, выказывая пашану. Валерыя Місала. Спартак, варожы лёс і непрыязныя багі не пажадалі быць апекунамі тваёй справы. Нават табе не пад сілу працістаяць злому лёсу і рымскай магутнасці. Лукол накіраваны супраць цябе. А цяпер, калі я пішу гэта пісьмо, Пампей Вялікі, пакарыцель Іспаніі, вядзе на цябе ўсё сваё войска. Ідзі на ўступкі, Спартак. Спыні безнадзейную вайну і зберажы сваё жыццё дзеля майго гарачага нязгаснага кахання. Зберажы сябе дзеля нашай маленькай пастумеі. Павер, пасля таго, як ты прымусіў Рым калаціцца ад страху, пакрыў славай сваё імя і бліскучымі перамогамі заслужыў лаўры, ты, склаўшы зброю, уступаеш не за страху перад ворагамі. Ты схіляеш сцягі перад лёсам. О, Спартак! Пашкадуй сваю дачку. Пашкадуй мяне. Валерыя. Назаўтра, ледзь толькі развіднела, Марку Красу, які размясціўся лагерам у Апіде Мемертінскім, на адлегласці аднаго перахода ад лагера гладыятараў, была ўручана дошчачка, прывезеная коннікам. Крас, табе папірус ад Спартака. Ад каго? Ад Спартака. Вось. Добра, іди. Марку Ліцинію Красу, імператору, ад Спартака прывітанне. Мне неабходна сустрэцца з табою за 10 міль ад твайго лагера і за 10 ад майго. Пры дарозе ад Апіда ў Сільвіі стаіць невялікая вілла. Я знаходжуся на гэтай вілле з 300 коннікаў. На гэтай вілле з 300 коннікаў. Ці не зробіш ласку прыехаць сюды з такой жа колькасцю сваіх коннікаў? Звяртаюся да цябе з усёй шчырасцю, па гонару. Спадзяючыся таксама і на тваю сумленнасць, Спартак. Спартак. Прывітанне табе, слаўны Крас. Прывітанне табе, доблесны Спартак. Скажы, Крас, Ці не здаецца табе, што вайна гэта вельмі зацягнулася? Так. Яна цягнецца занадта доўга. А ці не здаецца табе, што мы маглі б пакласці ёй канец? Як? Заключыўшы мір. Ах, мір. Якім чынам? Ну, як заключаюць мір паміж ваюючымі бакамі? Вы ваюючы бок? Як Ганібал, Мітрыдат, Антывох? Іменна. Але, можа, Рым тры з лішнім гады страчывае сотні тысяч сваіх легіянераў на прагулках, а не на вайне? Супраць каго з названых табою Ганібала, Мітрыдата і Антывоха сенат пасылаў адразу трох праслаўленых палкаводцаў: Пампея, Лукула і Краса? Клянуся Марсам Карнікам, я заўсёды лічыў вас натоўпам подлых рабоў, якія паўсталі супраць законнага ўладара. Подлыя? Не. Мы рабы вашага насілля, але не подлыя. Ну, а што ж да законнасці вашага права, то я сёння ж выдам закон аб тым, што вы нашы рабы, а не мы вашы. І калі я захаплю Рым, то гэты закон і будзе мець сілу. Ці не так? Толькі сілай трымаецца ваш закон, а справядлівасці ў рабстве ніколі не было. Так. Ты разумны, мне гаварылі. У цябе вычарпаны сілы, і ты просіш міру. Якія твае умовы? У мяне 60 тысяч чалавек. І табе і Рыму вядома іх храбрасць. Вайне гэтай не будзе канца. Гінуць людзі, льецца кроў, раз. Я стаміўся, але не знясілю. Ты забываеш, што Пампей і Лукул з дня на дзень будуць тут. Клянуся багамі. Вялікі гонар аказывае Рым гладыятарам. Вы прымушаны паслаць супраць нас усё войска дзяржавы. Але вы не можаце заключыць з намі мір. Але калі я забыў пра Лукула, то і ты ў сваю чаргу забыў, што калі Крас, Пампей і Лукул возьмуць надо мною верх, то і славу за гэта давядзецца дзяліць паміж Лукулам, Пампеем і Красам. Якія ж ты прапануеш умовы? Так. Армія наша будзе распушчана. Рымскі сенат урачыста паабяцае быць літасцівым да ўсіх маіх таварышаў па зброі. Я і тыя немногія з маіх таварышаў, якія былі да вайны рудыярамі, а таксама ўсе афіцэры да цэнтурыёнаў, уключна, будуць лічыцца рудыярамі, свабоднымі людзьмі. Я лічу за лепшае падзяліць славу з Лукулам і Пампеем, чым прыняць такія ўмовы. Ну, а калі б ты захацеў заключыць мір, якія былі б твае ўмовы? Ты і 100 чалавек па тваім выбары атрымаеце свабоду, а астатнія павінны будуць скласці зброю і здацца на волю пераможцы. Іх лёс вырашыць сенат. Або, калі ты стаміўся, пакінь іх. Табе гарантуюць свабоду, грамадзянства. Ты атрымаеш чын квестара ў адной з нашых армій. У войску гладыятару без твайго умелага кіраўніцтва пачнецца поўны разлад, і праз тыдзень яно будзе разгромлена. Что? Дезертирство? Страда? О, не. Чем принять такие умовы? Я лечу за лепшая смерть за всеми моими товарищами на ратном поле. Ну что ж, бывай, Марк Крас. Чи убачу я тебе у першем бои? Убачишь. Ти уступишь ты у бой со мною? Уступлю. Бывай, Крас. Бывай, Спартак. Світанні разведчыкі прывялі да Спартака ўзятага ў палон рымскага дэкурыёна. Ён павінен быў паведаміць Красу пра хуткае выступленне Лукула супраць гладыятараў. Спартак страціў всякую надзею на выратаванне. Паклічце да мяне кастары полца. Были храбов месалы. Мы тут, мы тут. Так. Ваш батька и теперь служите Валеры месалы? Так. Так. Отвезите Валеры их это письмо. Але яно не повинно трапить у руки римлян. И хай помогут вам боги. Батьку вашему привитанию от Спартака. Будет выполнено, але мы не поспеем к бою, Спартак. Может быть, не поздно доставить письмо после бою, завтра. Выконывайте! Выконывайте. Тревожно и сумотно было на душе Спартака. Усе рахунки с житем, с каханой женщиной, дочкою, были подведены. Засталося одно – з годностью померти. Але і тепер я не мог не думать про головне в своїм житті, про великую мару, про свободу. Перед опошнім боєм Спартак собрав своїх сябров-поплечников. Брати мої, родные мои сябры, это змагание вырашить лёс усёй войны. Вот или у нас Лукул. Помпей погрожает нам с правого фланга. Перед нами стоит Крас. Або мы знищим войско Краса и услед за гэтым разобьем Помпея, або над нами возьмуть верх, и все мы загинем, які належить храбрым воинам, якія столькі разоў все-таки перамагали римлян. Наша справа святая и справедливая, и она не загинет с нашей смертью. Лепше можно и почесть смерть, чем ганебное житье. А загинувши мы покинем нащадкам стяг свободы и ровности, порвовы от нашей крови, покинем ему спадшину посту и перемогу. Браты, родные мои сябры, ни кроку кроку назад. Ні кроку. Перемогчи ті померті. Клянуся. Настав вечір. У самы разгар бою, калі легіёны краса не вытрымалі і пачалі адступаць, у тылі арміі Спартака прагучалі букцыны Пампея. Паўстанцы страцілі надзею на выратаванне. Гладыятары думалі цяпер толькі пра адно: як даражэй прадаць сваё жыццё. Паўстанцы былі акружаны. Загінуў храбры Гранік, проткнутый 20 мечами помер славный Бразовер. Пораненный десятком стрел упал начальник конницы, отважный Мамилий. Уже нема Туэлопика, Эрастена, Каста. Парторикс! Прикрый мне спину! Спарта! Спарта! У Елісі, у Раї, убачу тебе, поміж героїв. Парторикс! Вивай, брат. Со мной! Где ты, Крас? Спартак, нібы маланку, крутив вакол себе меч, наводячи жах, забиваючи кожнага, хто наближався до яго. Але вось тяжкая страла ранила яго ў бедро. І он упав на левое колено, протягуючи поражать ворогов. 8 дротиков, кинутых с 10 кроков, одночасово пронизали его со спины. Ашуканец! Крас! Вракия! Радильма! Помираю свободным! Валер! Так скончив своє життя гэты незвычайны чалавек, у якім спалучаліся высокія якасці душы, светлы розум, неўтаймаваная адвага, незвычайная мужнасць і глыбокая мудрасць, усе якасці неабходныя для таго, каб ён мог стаць адным з праславленых палкаводцаў, дзеянні якога гісторыя перадавала б з пакалення ў пакаленне. Радуе спектакля «Спартак» паводле гістарычнага рамана італьянскага пісьменніка Рафаэла Джаваньёлі. Аўтар інсцэніроўкі для радыё Навум Ципіс, рэжысёр Ігар Лапцінскі, асістэнт рэжысёра Сергій Гавенка, гукарэжысёр Віктар Красоўскі, гукааператары Тамара Стыдаль і Нэла Харченка, рэдактар Джэма Ялугіна. Галоўныя ролі выконвалі: Спартак, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Аляксандр Падабет, Сула, народны артыст Беларусі Валянцін Белахвосцік, Крыкс, заслужаны артыст Беларусі Леанід Улашчанка, Анамай, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Барысёнак, Крас, народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі, Лукул, народны артыст Беларусі Юрый Сідараў, Арторыкс, артыст Юрый Кухаронак, Валерыя, артыстка Алена Пастрэвіч, вядучы, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Мацвей Федароўскі. У астатніх ролях былі заняты народныя артысты Беларусі Арнольд Памазан, Віктар Лебедзеў і Мікалай Кірычэнка. Заслужаныя артысты Рэспублікі Беларусь Наталля Качаткова і Ігар Лапцінскі, артысты Наталля Ваўчок, Канстанцін Воранаў, Уладзімір Грыцэўскі, Анатоль Гур'еў, Аляксандр Кашпіраў, Генадзь Калоткін, Валерый Мароз, Аляксандр Суцкавер, Вольга Шагойка, Юрый Вута, Станіслаў Вількін, Сергей Гавенка, Уладзімір Кін-Камінскі, Юрый Казючыц, Віктар Рыбчынскі, Анатоль Цярпіцкі, Наталля Якаўлева. Год запісу спектакля 1987.